30 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie 13:00, czas na serwis trójki. Karolina Kozińska. Prezydent wyznaczył kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych na najbliższe lata. Finlandia w najbliższym... Nowe kierunki rozwoju polskich sił zbrojnych oparte są m.in. na doświadczeniach ukraińskiej armii, mówił na poligonie w Orzeszu prezydent Andrzej Duda. Jak podkreślił, wiele z jednostek, którymi dysponuje polskie wojsko, już sprawdza się na Ukrainie. Gdzie, jak wiemy doskonale, również wysyłamy nasze uzbrojenie, także to najnowocześniejsze, no choćby armatochaubice Krab, bliźniaczo podobne do armatochaubic z Korei K9, gdzie wysyłamy nasze wyrzutnie Piorun, nasze karabinki Grot, również poddawane są praktycznie codziennemu testowaniu. Te wszystkie doświadczenia, które stamtąd płyną, wspierają oczywiście opracowanie tych głównych kierunków na przyszłość. Na poligonie pod Orzeszem ćwiczenia czołgów K2 i armatochaubic K9, koreańskiego sprzętu, który jest najnowszym nabytkiem polskiej armii. A jeszcze dziś zostanie podpisana umowa, która powoła konsorcjum między Polską Grupą Zbrojeniową a Hyundai Rotem, które będzie produkować czołgi K2 w Polsce. Polski MSZ potępił aresztowanie w Rosji amerykańskiego dziennikarza. Chodzi o Ewana Gerszkowicza, korespondenta gazety Wall Street Journal. Dziennikarz został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa. Rzecznik MSZ Łukasz Jasina przypomniał w rozmowie z Polskim Radiem, że władze już od wielu miesięcy apelują do Polaków w Rosji o opuszczenie tego kraju. Praktyka polegająca na braniu sobie obywateli innych państw za zakładników, na ich aresztowaniu, na prześladowaniu korespondentów zagranicznych aresztowanych w Moskwie jest ze wszechmiar naganna, potępiamy ją i podkreślamy, że my już od dawna wzywaliśmy wszystkich Polaków do opuszczenia terytorium Rosji. W chwili zatrzymania Ewan Gerszkowicz był w Jekaterynburgu. Jest pierwszym zagranicznym dziennikarzem aresztowanym przez Rosję pod zarzutem szpiegostwa od czasu zimnej wojny. Dla Wall Street Journal obszernie relacjonował temat wojny na Ukrainie, w tym w szczególności badał działalność grupy Wagnera. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg z zadowoleniem przyjął ratyfikowanie przez turecki parlament wniosku Finlandii o przystąpienie do NATO. W czwartek parlament Turcji ratyfikował wniosek o przystąpienie do NATO właśnie Finlandii. Był to ostatni kraj sojuszu, który zgodził się na przyjęcie tego kraju do NATO. Turcja, podobnie jak Węgry, wciąż jednak nie ratyfikowała wniosku Szwecji. Ten blokuje Turcja, tłumacząc, że kraj nie podejmuje wystarczających działań w zwalczaniu kurdyjskich bojowników. Decyzji w sprawie Szwecji nie podjął również Budapeszt. Stan papieża Franciszka po zapaleniu oskrzeli poprawił się na tyle, że jutro opuści klinikę Gemelli, poinformował dziekan kolegium kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Hierarcha powiedział włoskim mediom, że według jego informacji papież jutro opuści klinikę Gemelli, co umożliwiłoby mu, w zależności od stanu zdrowia, na przewodniczenie nabożeństwom Wielkiego Tygodnia. Jak dotąd biuro prasowe Watykanu tych informacji nie potwierdziło. Pojutrze mszę Niedzieli Palmowej na placu Świętego Piotra odprawi kardynał Leonardo Sandri. W Wielki Czwartek mszę Krzyżma Świętego będzie sprawował wikariusz generalny Rzymu, kardynał Angelo De Donatis, a popołudniowe nabożeństwo Wieczerzy Pańskiej kardynał Mauro Gambetti. Włoskie media, powołując się na anonimowe źródła wśród personelu medycznego kliniki, donoszą, że stan zdrowia papieża po spokojnej nocy uległ dalszej poprawie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W wielkanocną niedzielę papież Franciszek wygłosi tradycyjne orędzie i udzieli błogosławieństwa Urbi et Orbi. W niedzielę 2 kwietnia, w rocznicę śmierci Jana Pawła II, ulicami polskich miast przejdą marsze papieskie. To wyraz hołdu Polaków dla świętego papieża oraz świadectwo jedności w obronie najważniejszych wartości. W trakcie marszu w stolicy modlitwę poprowadzi kapelan Muzeum Żołnierzy Wyklętych, ksiądz Tomasz Trzaska. Jak podkreśla, wartości, o które upominał się Jan Paweł II, są nadal aktualne. papież pokoju, który upominał się o pokój, który mówił, że pokój jest obowiązkiem, jeśli jest możliwy, to jest obowiązkiem. Co dzisiaj wydawało nam się, że już nie będzie potrzeba apelowania o pokój w Europie, a okazuje się, że jednak trzeba. Papież rodziny, która jest w kryzysie bez wątpienia i życia. Życia, które absolutnie dzisiaj jeszcze mocniej jest relatywizowane, które jest atakowane jako tak. Jego wartość jest uznaniowa. Jan Paweł II podkreślał, że życie jest święte od poczęcia do naturalnej śmierci, że człowiek nie jest tym, który to życie sobie sam dał. W Warszawie marsz rozpocznie się o godzinie 11 na Rondzie Dmowskiego. Narodowe marsze papieskie przejdą także ulicami Krakowa, Lublina, Opola, Białegostoku, Szczecina i innych miast. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całej Polsce zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami przelotne opady deszczu i miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu lokalnie do 10 mm. Temperatura maksymalna od 7 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 9 nad morzem, do 15 nawet na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty na ogół południowo-zachodni. Miejscami porywy wiatru do 60 km na godzinę, a wysoko w górach do 70. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Antrakcie. To audycja powstała z miłości do teatru. To sztuka sceniczna bez tajemnic. To rzeczywiście jest wyzwanie, żeby temu nadać jakiś sceniczny kształt. W Antrakcie. Podpowiedzi, co i gdzie warto zobaczyć. Wymieniłbym naprawdę kilkuset polskich aktorów, którzy w zasadzie nie wysiadają z pociągu, jeżdżąc na przykład ze spektaklami gościnnie po różnych miastach. W Antrakcie. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro kilka minut po 12:00. Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład pralka Electrolux, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1899 z kodem rabatowym taniej o 450 zł. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Wspólnie wspominamy świętego Jana Pawła II w 18. rocznicę jego śmierci. Wyjątkowe widowisko na żywo z Wadowic. Nie zastąpi ciebie nikt. W niedzielę o 18.00 w TVP1. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg, a do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Szukasz okazji cenowych? Masz to! Teraz panel ogrodzeniowy antracyt 152 na 250 cm 39,69, a suszarka na pranie Maja za 39,99. Masz to, Brico! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piątek, prawie już 9 minut po 13:00, na to nie mamy wątpliwości, że przed nami... Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Zapraszamy do 15:00. Audycję realizuje Michał Jakubik. W studiu jest już, jak słychać, Ryszard Jaźwiński. I za chwilę będziemy też w większym gronie, bo za kilka minut spodziewam się pierwszego dziś gościa, ale więcej o tym za chwilę. Do 15. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! I również goście, ten pierwszy, o którym już wspomniałem, to reżyser Piotr Złotorowicz. Od niedawna możemy oglądać w telewizji albo w streamingu jego debiutancki pełnometraż, film zatytułowany Wiarołom. Ale odwiedzi nas też dzisiaj, to po 14:00, aktorka Katarzyna Zawadzka. Porozmawiamy o jej nowych rolach, nie tylko tych w polskim kinie, ale także za granicą. No i tu nawet niespodzianka, bo Katarzyna, jak już wiem, otrzymała ostatnio pewne propozycje gdzieś w odległym miejscu świata i bardzo bym powiedział nietypowym dla kina. O tym dzisiaj między innymi porozmawiamy. Niezmiennie polecam zestaw najlepsze polskie krótkie metraże ubiegłego roku. Na razie Volume 1, pierwsza odsłona, bo ta druga czeka nas zapewne jesienią. O tym zestawie rozmawialiśmy już w trójkowo-filmowo z Jakubem Radejem, reżyserem filmu Followers, Odpalaj Live'a, bo w zestawie są trzy tytuły. To dzisiaj oddajmy głos pozostałej dwójce reżyserów. To Marcin Janos Krawczyk, który opowie nam o swoim krótkim metrażu Wróbel, oraz Karolina Porcari o filmie Wiktoria. To przypomnę film, który zwyciężył w konkursie filmów krótkometrażowych właśnie ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. A tak się składa, że dwójka tych autorów to na co dzień również aktorzy filmowi. Porozmawiamy też o kinie ofowym. Spotkamy się z Konradem Paszkowskim, dyrektorem Festiwalu Solanin w Nowej Soli. Ten moment jest ważny, bo trwa nabór filmów do tegorocznego konkursu. No i koniec tego terminu już nas goni, bo filmy festiwal przyjmuje do połowy kwietnia. Zapraszam więc do 15:00 i już za chwilę spotkanie z Piotrem Złotorowiczem. Thank you. Trójkowa filmowa już ze mną. Pierwszy zapowiadany gość, Piotr Złotorowicz. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. Tak, spojrzałem tutaj właśnie na twoją filmografię, bo będziemy za chwilę rozmawiać o twoim pełnometrażowym debiucie fabularnym, ale ona jest właściwie dosyć już długa. Sporo tych etiud zrobiłeś w życiu. Bo najpierw to były właśnie krótkie filmy, o których zresztą też dzisiaj będziemy rozmawiać. To zrobiłem tyle filmów, ile się robi w trakcie łódzkiej szkoły edukacji, filmowej. Tak. No i kilka wcześniej takich zupełnie niezależnych ze znajomymi, ale no to tak się akurat zdarzyło, że wszystkie tam zostały odnotowane. Zauważone, nagradzane. No, warto się pochwalić chyba, że rzeczywiście filmy, które sam robiłeś albo przy których współpracowałeś, były doceniane na festiwalach. Tak było. No zupełnym tutaj przełomem był festiwal w Locarno, gdzie miałem okazję zrobić premierę swojego właśnie dyplomu Matka Ziemia. To był film, którym kończyłem łódzką szkołę filmową i to był chyba taki no jeden z ważniejszych festiwali na mojej drodze, ale tak naprawdę tak emocjonalnie to właśnie najbardziej pamiętam jakieś takie mniejsze festiwale, które były pierwsze, no bo to były jakieś takie pierwsze momenty, kiedy gdzieś tam po iluś tam latach robienia tego, no jako amator albo jako student, gdzieś tam moja praca została zauważona. No to jak już mówimy o festiwalach, mówimy o nagrodach, no to może od tego zacznijmy naszą rozmowę w związku z twoim najnowszym filmem, to już właśnie pełnometrażowy debiut reżyserski, Wiarołom, bo tutaj też były nagrody, też film został zauważony i to też w różnych miejscach świata jakieś wyróżnienia, nagrody, no właśnie, pamiętasz? Tak, zgadza się. No to mieliśmy premierę w Bangladeszu. Niestety nie mogliśmy pojechać, bo to jeszcze były te czasy, kiedy COVID szalał. No ale miło, że gdzieś w świecie ktoś chciał zaprosić twój film. Tak, absolutnie. Nasz film był też pokazywany w New Jersey. No i tak z ostatnich wieści też został doceniony w Byron Bay w Australii, gdzie nawet udało się zdobyć statuetkę najlepszej fabuły, najlepszego filmu festiwalu, co jest taką no, bardzo dużą nobilitacją, też biorąc pod uwagę, że tam naprawdę było takie bardzo światowe kino na tym festiwalu właśnie australijskim. No to pięknie, gdzieś daleko na antypodach, no ale była też nagroda dla twojej aktorki, dla Julii Szczepańskiej, a twórczyni jednej z głównych ról na festiwalu Toffee Fest. To już oczywiście w Polsce, w Toruniu. Tak, i miałem przyjemność tam z nią być. To była właśnie nagroda za debiut aktorski. Julka jest debiutantką, ona się dostała tutaj do naszego filmu właśnie z castingu, także ona przeszła całą tą rolę. Tę drogę właśnie castingową, te różne etapy tego castingu i właśnie została wyłoniona spośród bardzo wielu, bardzo dobrych warsztatowo młodych kobiet, które zajmują się aktorstwem. I właśnie jest mi bardzo miło, że mogła dostać tę nagrodę, że też nie tylko ja miałem okazję docenić jej warsztat, ale że też jakby mamy na to dowód w postaci tej nagrody. No a teraz film oczywiście również z tą docenioną rolą, zresztą niejedną świetną w twoim filmie. Film Wiarołom możemy już zobaczyć. To jest taka ciekawa sytuacja, że nie szukamy tego tytułu w repertuarze kin, tym bieżącym, ale właściwie każdy, niezależnie od tego, gdzie mieszka, może go już zobaczyć, bo film miał niedawno premierę telewizyjną, a teraz jest dostępny już w streamingu, prawda? Dokładnie. Film był pokazany niecały miesiąc temu premierowo w telewizji Canal Plus, która była też współproducentem filmu. I no wtedy to była emisja w prime time, teraz już po tym niecałym miesiącu można ten mój film oglądać po nocach właściwie. W telewizji, bo on jest o dosyć późnej porze, no ale w każdej chwili. Ale w każdej chwili, prawda? Można obejrzeć w streamingu na platformie Player, do czego zresztą zachęcam. No to właśnie zachęć nas do tego, żebyśmy Wiarołoma obejrzeli. Ja jestem w tej dobrej sytuacji, że już widziałem ten film i to nawet czas jakiś temu. No właśnie, wspomnieliśmy o Julii Szczepańskiej i to jest taki film z sekretami, z tajemnicami, więc za dużo to o treści nie powiemy, ale powiedzmy, jak się zaczyna ta fabuła, jaki jest punkt wyjścia, bo zaczyna się właśnie od Ani, czyli bohaterki granej przez Julię Szczepańską. Dokładnie. Ania wraca do swojej małej miejscowości, gdzie zamierza spędzić ostatnie miesiące życia swojej mamy razem z nią, pomagając jej. I wspierając ją w chorobie, w trudnym doświadczeniu, tak? Ale na miejscu spotyka swoją dziecięcą miłość, Alka. I to spotkanie tych młodych i odnowienie tej relacji jakby zaczyna powodować w tej społeczności całej, małej, zamkniętej, jakby, że takie sekrety sprzed lat zaczynają wychodzić na wierzch. I z początku to są takie jakieś drobne sygnały, ale później to już są takie... No całkiem poważne historie. Całkiem poważne historie i to też jest przedstawione w taki sposób wizyjny, tak jakby na początku one zaczęły wychodzić w snach naszych głównych bohaterów. Także tutaj też, ja tutaj w tym wypadku mówię troszeczkę już tak o formie takiego właśnie skojarzeniowego, poetyckiego kina, które właśnie starałem się zrobić i właśnie w ten sposób chciałem opowiadać o kruchości pamięci ludzkiej oraz o tych sekretach, które czasem przechodzą z pokolenia na pokolenie. Ale tak pomyślałem sobie, na tyle, na ile cię znam, a w końcu znamy się już tam dobrych kilka lat i znam twoje wcześniejsze, te krótkie filmy, no właśnie one udowadniały, że z taką wielką, często delikatnością, czułością podchodzisz do swoich bohaterów, do opowieści, do tematów, które podejmujesz. I myślę, że ten film fabularny jest też tego dowodem. Tak jest szczególne spojrzenie jednak na ludzi, no jednak nazwijmy to ogólnie w pewnej matni. No bardzo mi miło to słyszeć. Ja myślę, że to, o czym mówisz, się wywodzi troszkę z tego, że takie swoje pierwsze, poważniejsze filmy robiłem właśnie dokumentalne. Uh-huh. Czyli obserwowałeś prawdziwe życie. Dokładnie i starałem się i myślę, teraz kiedy myślę o tym, w jaki sposób piszę scenariusze i w jaki sposób rozmawiam z aktorem, wydaje mi się, że to miało taki bardzo duży wpływ na to, jak teraz podchodzę do opowiadania historii. Tutaj mówiłem przed chwilą o delikatności, a teraz może tak dla kontrastu o czymś bardzo ciężkim, bo przecież ważny w twoim filmie jest też złom. No. Tak, to jest też taka forma. Sceneria momentami, prawda, ciężka, która być może jest rodzajem metafory, jakimś odniesieniem do tego, co się dzieje w życiu bohaterów, ale powiedzmy, takie miejsce skup złomu jest tam istotne. Oczywiście, no to jest właśnie dokładnie taka metafora, ponieważ moim zdaniem metal jest takim tworzywem, które zawsze można przetworzyć i czyli z takiego największego złomu zawsze można go przetopić i zrobić coś zupełnie nowego. Czyli stworzyć nową formę, tak? I dokładnie. I to właśnie ze względu na taką delikatną, poetycką tkankę mojego filmu wydaje mi się, że osadzenie go w takiej twardej rzeczywistości właśnie zbieraczy złomu albo takiego małego miasteczka, które żyje w cieniu wielkiego zakładu obróbki metalu, wielkiego zakładu nowoczesnego Kowalskiego, no jest dobrym zabiegiem, który troszkę tę poetycką tkankę nam tutaj kontruje. A powiedzmy, że temat nie jest ci obcy, bo już jakoś wcześniej dotknięty, tak? No tutaj rozmawiasz o moim pierwotnym wykształceniu. Ja tutaj swego czasu moimi pierwszymi studiami przed łódzką szkołą filmową była automatyka, robotyka, gdzie... Przydało się. Gdzie właśnie uczyłem się programowania obrabiarek CNC albo tokarek jakichś, które właśnie pracują z metalem. I tak, dokładnie. Jeśli chodzi o ten background tego zakładu Kowalskiego, to absolutnie mi się to też przydało. Ale też wychowywanie się w takim małym miasteczku, takiej gminie wiejskiej też miało na to wpływ, bo wydaje mi się, że troszkę z tego klimatu właśnie takiego zamkniętego społeczeństwa, gdzie wszyscy wszystko wiedzą, też udało mi się tam przemycić i było to ważnym elementem opowiadania tej historii. No to ciekawe, co mówisz, ale oczywiście chcemy jak najlepiej poznać reżysera debiutanta w Trójkąt Filmowo, Piotr Złotarowicz. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Mountaintops with him on top. grupa Pearl Jam, ten utwór Jeremy też uruchomił w nas właśnie przed chwilą tutaj rozmaite wspomnienia. No i dobrze się składa, bo twój film Biarołom, Piotr Złotarowicz, cały czas z nami, dotyczy wspomnień, dotyczy właśnie takiego powrotu do przeszłości. Kino autorskie, jesteś również autorem scenariusza, to był taki też w pewnym sensie twój powrót do jakichś wspomnień. Szukałeś inspiracji we własnym życiu? Ja myślę, że zawsze szukamy inspiracji jakoś we własnym życiu. Ja pamiętam, że na początku wyszedłem od takiego spostrzeżenia, że pamięć ludzka jest bardzo zawodna i takiego zastanawiania się nad tym, że skoro ta pamięć jest taka zawodna, to być może stare winy nie są już takie ważne, mogą nie być takie ważne. Że gubimy pewne rzeczy po drodze. Tak, skoro tracimy ten ostry obraz rzeczywistości. Także to był mój punkt wyjścia do napisania scenariusza i też bardzo mi zależało właśnie w ramach opowiadania tej historii, żeby to oddać, żeby ta prawda, którą poznamy na końcu filmu, była konstruowana przez takie historie, które gdzieś mają w sobie źdło prawdy, ale widz przechodzi przez pewien rodzaj takiego labiryntu, gdzie musi sam troszkę sobie tę prawdę skonstruować w swojej wyobraźni. No i po tym labiryncie pięknie nas prowadzą aktorzy, których zaprosiłeś do współpracy. No musimy o nich powiedzieć, bo no, miałeś naprawdę na planie doborowy skład i to aktorów różnych zupełnie pokoleń. Wspomnieliśmy już na początku rozmowy o nagrodzonej Julii Szczepańskiej, no ale nie tylko ona. Tak, z castingu i też z młodego pokolenia gra też z nią Mateusz Więcławek. No ja właśnie miałem nadzieję, że oboje dzisiaj pojawią się tu z tobą w studiu, ale oboje są chyba bardzo właśnie filmowo również zajęci. No, co filmowo i teatralnie. Julka, no właśnie, co tylko dobrze świadczy o tym, że tak. Kariera się rozwija. Dokładnie, Julka ma próbę w teatrze, a Mateusz pojechał na zdjęcia. I gdzieś na południe Polski, tak? W Warszawie, dokładnie. Mhm. Także ja się bardzo cieszę i trzymam. Pozdrawiamy ich. Kciuki, uwielbiam ich oglądać, czy na deskach teatru, czy na ekranie. Także oni byli skastowani, oni byli... Ojej, jakie okropne słowo, jak to strasznie brzmi. Oni zostali, no dla mnie nie, to jest... Wybrani do zagrania głównych ról, a... Na zasadzie prób. Tak. I kilkuetapowych zresztą, ponieważ tutaj akurat jeśli chodzi o naszych młodszych bohaterów, szukaliśmy bardzo konkretnych charakterów i to wymagało tego castingu. Natomiast jeśli chodzi o Małgorzatę Chajewską Krzysztofik, Jacka Komana, Mirosława Zbrojewicza. No to już chyba niepotrzebne tutaj były. Tu nie był potrzebny casting, to były kwestie już rozmów przy stole nad scenariuszem, wysłania scenariusza i po prostu, i też no miałem faktycznie wyśmienitych aktorów, też takich bardzo warsztatowych i doświadczonych, i to bardzo pomogło na zdjęciach, przez to, że jakby w ramach tego przygotowania do filmu, no wiadomo, że przy takim budżecie dosyć skromnym, chociaż wystarczającym, nie było czasu na takiego bardzo długie i takie precyzyjne przygotowanie. I właśnie to, że miałem takich świetnych aktorów, zarówno młodych, jak i tych bardziej doświadczonych, się absolutnie bardzo dobrze sprawdziło. No i też dodajmy, miałeś dobrego operatora filmowego, skądinąd, że tak powiem, chociaż mieszkającego już długo w Polsce. Dokładnie. Nicolas Villegas jest moim przyjacielem od lat, zresztą od czasów szkoły filmowej, gdzie robiliśmy nasze pierwsze etiudy fabularne. Właściwie te dwa dyplomy, które zrobiłem w łódzkiej filmówce, to właśnie Nicolas robił do nich zdjęcia, także to była po prostu kolejna kolejna realizacja nasza wspólna. No i zawsze też ciekawe, jak ktoś wywodzący się z innej kultury patrzy na taką mało miasteczkową polską obyczajowość, społeczność. Dokładnie. No i Nikolas od samego początku był zakochany. Kiedy zobaczył jakieś fotografie z moich rodzinnych mieszkowic jeszcze w czasie studiów, to namawiał mnie, żebyśmy tę etiudę, ten dyplom, który robimy, Matkę Ziemię, robili właśnie tam, żebyśmy zrobili całkowicie wyjazdowy plan. To wtedy w szkole filmowej absolutnie nie było o tym mowy, bo to w ogóle budżet na to nie pozwalał, ale teraz przy okazji wiarołomu faktycznie, ponieważ część budżetu udało się pozyskać z zachodniopomorskiego, faktycznie mogliśmy zrobić to. Mogliście tam być. No to pięknie i to właśnie zobaczymy w filmie. Wiarołom już dostępny w streamingu. Ewentualnie można szukać też twojego filmu w repertuarze telewizyjnym. A co przed tobą? Teraz horror? Wiem, że nie możesz za dużo zdradzać. Nie mogę za dużo zdradzać, ale tak, staram się o następny film. Bardzo, bardzo pociąga mnie kino historyczne, także mam nadzieję zrobić horror, który dzieje się w XIX wieku z takimi różnymi wątkami z naszej słowiańskiej mitologii. O. Ciekawe. No dobrze, no to czekamy, a tymczasem polecamy wszystkim wiarołoma. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję. Trójkowa filmowa był reżyser tego filmu Piotr Złotarowicz. Znowu minął mi przed oczami. telewizji i w sieci Wiarołom, a w kinach studyjnych zestaw najlepszych krótkich metraży ubiegłego roku, który bardzo, bardzo polecam. Trzy świetne filmy. A jeden z nich to Wiktoria w reżyserii Karoliny Porcari, na co dzień także aktorki. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Myślę, że gdy we wrześniu odbierałaś w Gdyni główną nagrodę w konkursie filmów krótkometrażowych, to pewnie wtedy nawet przez głowę ci nie przeszło, że nieco później będzie można twój krótki film zobaczyć na dużym ekranie w kinie. Nie spodziewałam się tego zupełnie, dlatego jest to bardzo, bardzo miłe zaskoczenie, że ten film wraz z jeszcze dwiema trzydziestkami został kupiony przez Stowarzyszenie Kin Studyjnych i będzie można normalnie obejrzeć w kinie, bo jednak okej, jest to niepełny metraż, 30-minutowy film, natomiast na dużym ekranie zawsze ten obraz lepiej wybrzmiewa, można lepiej przyswoić sceny, emocje, sytuacje, reakcje. To inaczej się to ogląda niż na monitorze, czy na komputerze, czy na takim domowym telewizorze. To oczywiście jasne, natomiast co sądzisz o tym zestawie? Bo to są trzy filmy, trzy zupełnie różne filmy. Na pewno znasz też pozostałe. Czy dobrze się z Wiktorią czujesz w takim zestawie? Tak, jak najbardziej. Uważam, że świetny zestaw, bo właśnie te filmy są bardzo różne. Myślę, że być może Wróbel i Wiktoria są trochę bardziej zbliżone, jeżeli chodzi o konwencję, bo to są filmy, które gdzieś próbują obracać się w takim języku komediodramatu, a jednak Followersi są zdecydowanie dramatem. Natomiast wydaje mi się, że się dobrze równoważą, że to działa, ponieważ one są bardzo różne. No to już zatrzymajmy się przy twoim filmie. O czym, o kim przede wszystkim chciałaś Wiktorii opowiedzieć? To jest film o kobiecie w pewnym wieku, po 50, która odkrywa własną seksualność. To nie jest scenariusz, który powstał i potem się zastanawialiśmy, kto by to zagrał, tylko po prostu on był pisany dla Kasi Figury, dla Małgosi Bogdańskiej i dla Piotra Cyrwusa. Kasia Figura wielokrotnie podkreślała, że chyba znakomicie wpisała się w tą bohaterkę. Po prostu ją polubiła. Tak, tak, polubiła i chyba się po prostu z nią zżyła i przez chwilę stała się nią. Bo ja czasem, jak oglądam te materiały z Wiktorii albo fragmenty filmu, bo już całego filmu już nie mam już takiej wydajności, żeby go oglądać, bo widziałam go po prostu milion razy, to mam wrażenie, że to już jest jedna osoba, że tam nie ma takiej granicy pomiędzy Katarzyną Figurą a Amelią, tylko że to jest jedno ciało, jedno serce, jeden umysł. Wiktoria, to oczywiście nie twój pierwszy reżyserski film, no ale kiedy pełnometrażowy debiut fabularny, czy są takie plany, pomysły? Są takie plany i pomysły, na razie nie mogę za dużo zdradzić, ale mam nadzieję, że będę mogła więcej o tym opowiedzieć za kilka miesięcy. Wszystko jest w przygotowaniach, w produkcji. Dosłownie przed chwilą dostałam jakąś bardzo fajną wiadomość na ten temat, taką ze strony producentów. Także kontynuuję tą drogę i mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mogła Państwa i Ciebie zaprosić na premierę debiutu. No to bardzo się cieszymy, już czekamy. A jak długo będzie można zobaczyć Wiktorię wraz z tymi dwoma pozostałymi krótkimi filmami, bo to jest właściwie teraz premiera? Serdecznie zapraszam. I myślę, że przez kilka tygodni swobodnie można te filmy wszystkie zobaczyć w pakiecie w kinach studyjnych w całej Polsce. Zapraszamy jak najbardziej. To Karolina Porcari, a przypomnę, że pozostałe dwa krótkie metraże to Followers od Pala i Live'a w reżyserii Jakuba Radeja i Wróbel autorstwa Marcina Janasa Krawczyka. I o tym trzecim filmie porozmawiamy w Trójkowo Filmowo za kilka minut. Yeah. trzeci z filmów, który znajdziemy właśnie teraz w kinach w zestawie najlepsze polskie krótkie metraże ubiegłego roku, to Wróbel w reżyserii Marcina Janosa Krawczyka. I tak się składa, że Marcin też od wielu lat jest przede wszystkim aktorem, chociaż zrealizował sporo wcześniej krótkich filmów, najczęściej dokumentalnych, no a tym razem sięgnął po fabułę. No i w tym wypadku nie tylko był reżyserem, ale zobaczymy go również na ekranie. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Sam również pojawiasz się w filmie, grasz nic dziwnego w tej sytuacji reżysera filmowego. No, ja byłem gotowy zagrać każdą rolę. Film był robiony w tym czasie pandemicznym, dość trudnym, w Jaśliskach, czyli prawie 400 kilometrów od Warszawy. No i od razu też dodajmy bardzo to filmowe miejsce. Bardzo filmowe, podkarpackie Hollywood, w którym było kręcone Boże Ciało, W imię Szumowskiej, czy jeszcze kiedyś Wino truskawkowe Jabłońskiego. Więc to miejsce jest tak energetyczne i tak wspaniałe, że pragnąłem, żeby zrobić właśnie ten film tam. To nie było łatwe produkcyjnie, bo jednak daleko, ale się udało. A jak już mówimy o aktorach, to musimy koniecznie dodać, że w mniejszej roli właściwie samego siebie, takiej bardzo autoironicznej kreacji, wystąpił Piotr Głowacki. Tak, zagrał gwiazdę, bardzo właśnie autoironicznie. Tę rolę też byłem gotowy zagrać, ponieważ grałem dość popularną postać kojarzoną w tamtych rejonach, krótko mówiąc księdza w plebanii. No, grałem przez 5 lat, więc w tamtych rejonach jestem wciąż rozpoznawalny i kojarzony, więc niejako jestem, powiedzmy, tam wciąż gwiazdą, ale oczywiście nie żyłem bardzo wysoko, zaczynając od pana Gajosa, ale w końcu Piotr Głowacki był, okazało się, takim idealnym kontrapunktem do Toczka, w sensie też podobnym, że ten temat, który pokazuje, czyli jakiegoś takiego upadku czy alkoholizmu, dotyczyć może nie tylko właśnie takiej osoby gdzieś na wsi, ale także gwiazdy. I ten problem, który przedstawiam w filmie, tak naprawdę na tym poziomie bardzo, bardzo jest zbieżny, mimo że są różnie, jeśli chodzi o statut społeczny, pokazane postaci. Co było dla ciebie najważniejsze w tej historii? Bo to zapewne płynęło z tych doświadczeń dokumentalnych. Myślę, że przez ten film chciałem powiedzieć o tym właśnie, że film może zmieniać życie. To był taki punkt zapalny, który uznałem, że jest idealny na przejście mojej osoby jako reżysera z dokumentu do fabuły. No i chyba cieszysz się z tego powodu, że teraz możemy twój film Wróbel oglądać na dużym ekranie. Tak, ja w dokumentach przede wszystkim zaczynałem od krótkich form i one też miały szczęście być pokazywane w szerszej publiczności, w kinach nawet, przed dużymi metrażami. A w tym wypadku Wróbel, między innymi z filmami Victoria i Followers od Paula Ilajwa, w tym zestawie filmów krótkich metraży Studia Munka jest pokazywany w kinach studyjnych, więc bardzo się cieszę, że możemy po prostu szerzej pokazać te krótkie montaże. Tutaj w rozmowie wspomnieliśmy o tych mniejszych rolach, no ale muszę podkreślić, że świetną kreację w filmie Marcina Janosa Krawczyka, właśnie tego tytułowego Wróbla, zagrał Dariusz Toczek. Her face said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right. Bye.